Super smartfon Sony Xperia XZ za złotówkę na start i 500 zł zniżki na kolejny sprzęt. Tylko w T-Mobile dla firm. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 20 marca, jest 13. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Specjalna list ostrzegający przed grą niebieski wieloryb wysłało do szkół zachodniopomorskie Kuratorium Oświaty. Holenderska policja usunęła w Rotterdamie wystawę plakatów przedstawiających prezydenta Turcji. Ponad 180 tysięcy ludzi uciekło z zachodniego Mosulu z powodu ofensywy irackich sił rządowych. Brytyjska premier Theresa May ma 29 marca formalnie powiadomić Unię Europejską o wystąpieniu swojego kraju ze wspólnoty. Poinformowała o tym telewizja Sky News. W ten sposób rozpocznie się proces wychodzenia Wielkiej Brytanii z Unii, który ma potrwać 2 lata. Przedstawiciele Londynu i Brukseli w najbliższych tygodniach zaczną rozmowy o warunkach Brexitu. 4 lata więzienia dla prawnika Stanisława Esz, oskarżonego o szpiegostwo na rzecz Rosji. To wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie. Stanisław Esz został aresztowany w październiku 2014 roku. Według śledczych mężczyzna miał brać udział w działalności rosyjskiego wywiadu wojskowego GRU na szkodę Polski. Specjalny list ostrzegający przed internetową grą niebieski wieloryb wysłało do szkół zachodniopomorskiej Kuratorium Oświaty. Chodzi o to, żeby dyrektorzy poinformowali o zagrożeniach nauczycieli, pedagogów i aby dorośli rozmawiali z uczniami, uświadomili im skalę zagrożenia, mówi wicekurator Robert Stępień. Każda szkoła ma swój program profilaktyczny. Być może jest okazją do tego, żeby zrewidować, jakie są zapisy w tym programie i czy one faktycznie działają. Też prosimy o informację zwrotną, co szkoły w tej kwestii zrobiły. No nie wyobrażam sobie takiej sytuacji, żeby nie było żadnej reakcji. Rodzice, opiekunowie powinni bardziej zainteresować się tym, co dzieci robią siedząc przed komputerem. Trzeba z dziećmi rozmawiać, poświęcać im czas, dodał wicekurator. Przypominać też, by nie podawały swoich danych osobowych, adresu czy numeru telefonu. Czasami taka jedna rozmowa rozwieje wiele wątpliwości. Więzi, które czasami są zakłócone między dziećmi a rodzicami, powodują to, że dzieci są w takim stanie, którym znajdują słuchacza właśnie w internecie. Najważniejsze, żeby dziecko miało dobry kontakt z rodzicami, tego nic nie zastąpi. Śledztwo w sprawie samookaleczenia kilku uczniów prowadzi prokuratura w Szczecinie. Holenderska policja usunęła wystawę plakatów przedstawiających prezydenta Turcji. Wisiały one na fasadzie jednego z biurowców w centrum Rotterdamu. Decyzję podjął burmistrz miasta, argumentując to zagrożeniem porządku publicznego. Kilkumetrowe zdjęcia przedstawiające Erdoğana wraz z obywatelami, ale też podczas oficjalnego spotkania z prezydentem Rosji zostały umieszczone na ścianie jednego z budynków. Wszystko to tydzień po tym, jak doszło do kryzysu dyplomatycznego między Holandią a Turcją. Jak informuje portal NUNL, decyzję podjął burmistrz miasta Ahmed Abu Taleb. Po konsultacji z policją i prokuraturą stwierdzono, że plakaty mogą powodować napięcia między mieszkańcami Rotterdamu a mniejszością turecką. Dziennik Algemeen Dagblad podaje, że władze miasta początkowo próbowały nakłonić właściciela budynku do usunięcia wystawy. Gazeta cytuję miejskich radnych, którzy ocenili, że plakaty z podobizną prezydenta Turcji to czysta prowokacja w bardzo wrażliwym czasie. W zeszłym tygodniu strona turecka zawiesiła stosunki dyplomatyczne z Holandią na najwyższym szczeblu. Tomasz Majka, Polskie Radio. Ponad 180 tysięcy ludzi uciekło z zachodniego Mosulu z powodu ofensywy irackich sił rządowych. Wojsko atakuje część miasta kontrolowaną jeszcze przez dżihadystów z Państwa Islamskiego. Ponad 110 tysięcy osób znalazło schronienie w 17 zorganizowanych przez rząd obozach. Pozostali są u swoich bliskich. Organizacje humanitarne ostrzegają, że wkrótce z miasta ucieknie dalszych kilkaset tysięcy osób. Operacja, w której celem jest wyparcie islamistów z Mosulu, ich ostatniego bastionu w Iraku, trwa już 6. miesiąc. Choć od zamknięcia kopalń bezrobocie znacząco spadło, to nielegalne wydobycie węgla wciąż istnieje, przyznają władze Wałbrzycha, a mieszkańcy dzielnicy Sobięcin tracą cierpliwość. Przyroda i ścieżki spacerowe w ich otoczeniu są niszczone i zagrażają życiu. Wszystko przez węgiel i ludzi, którzy nielegalnie go wydobywają, a rozwiązania nie widać. Jakiś czas temu na tej dzikiej łące gniazda swoje miały jeszcze kuropatwy, derkacze, no teraz ja nie widzę. Dopóki będzie możliwość opalania węglem, to nie sądzę, żeby sprawa mogła być rozwiązana. Prezydent Wałbrzycha Roman Szełemej nie toleruje tego zjawiska. Robione jest to nie z powodów braku środków do życia, tylko dlatego, że ludzie po prostu znaleźli sposób na zarobek. Określenie bieda szyby jest po prostu nieaktualne. Nie ma tu tolerancji na to. To jest proceder o charakterze przestępczym. Koniec. Problemem miasta staje się znalezienie chętnych do pracy, której nie brakuje. Z kolei osoby zarabiające na wydobyciu zwracają uwagę na to, że mają wyroki na koncie i nikt ich nie chce przyjąć do legalnej pracy. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl.

W dzisiejszej powtórce z rozrywki przygotowanej przez Andrzeja Zakrzewskiego piosenki zaśpiewają Marcin Pyda i artyści kabaretu Olgi Lipińskiej. Tadeusz Ross porozmawia z Piotrem Frączewskim, ale najpierw monolog Sławomira Kozłowskiego w interpretacji Stefana Friedmana z towarzyszeniem zespołu aktorskiego magazynu Korek. Miłego słuchania. Nie wiem, ale jak on ostatnio to zrobił. Witam. Dzień dobry. Witam Państwa na cotygodniowym omówieniu problemów artystycznych naszego teatru. Tak, a jest o czym mówić. Więc tak, byłem ostatnio na Ukrainie. Co, was zaskało, ale byłem i wróciłem. Pojechałem tam z grupą dyrektorów artystycznych, bardzo pouczająca wyprawa. Po przy tej kolacji gospodarze zaprosili nas do teatru. I co, zapytają państwo? I nic! Nie zasnąłem, pomimo, że byłem objedzony. Ja obejrzałem do końca. Tytułu nie pamiętam, nieważne. Jakoś tak, koło duba uchu chjeli. Coś o zupie rybnej, jedzonej przez wieśniaka w cieniu dębu. Ale ty za chwileczkę. Tytuł, proszę państwa, w przypadku tym nie ma znaczenia. Ważne, co się na scenie działo. A działo, proszę państwa. Oni grali, na pół palca. A chwileczkę i niby nic. A scena tętniła życiem. Ale wyobraźcie sobie, podają przepis na tę zupę. Tak sobie teraz pomyślałem, że skoro my, uważajcie, gramy teraz tę bajkę o tym, o kacuszce, tak? To też moglibyśmy dać taki przepis. Przepis na... Uważajcie, wymyśliłem nazwę. Kacuszka w czwartej odsłonie. Dobra, cisza. Wrócimy, uwaga, mam głowę, co? Tak, nie tylko jestem aktorem charakterystycznym, ale jestem dyrektorem artystycznym. No i lubię zjeść. O czym ja mówiłem? Już wiem. Wchodzi za wieśniaczka z sagankiem i podchodzi do tego zabiconego wieśniaka, który wyglądał pod tym dębem jak skóra z diabła, nie? Cień człowieka. A ona łania, ubrana na biało, włosy zarzucone i ja się tylko, uważajcie, patrzę na bluzkę. Co się tam dzieje i jak ona to robi? Ona nie robi. A tam się dzieje ruch pod tą bluzką, taki jakby się tam rzucały dwa żywe koty. Oszczędność środków, a jaki efekt? No po prostu szaleństwo estetyczne. No uwaga, co się dzieje? Ona klęka przed tym chudzielcem i podaje mu saganek. On na początku tak od niechcenia je łychą, nie? Potem ją odkłada i łapczywie wypija saganka. Patrzy na nią i z całej siły odrzuca saganę w krzaki. I wtedy... Państwo mnie słuchają, tak? No. To jest analiza sztuki, proszę uważać. I wtedy zza krzaków wychodzi taki zarośnięty i mówi coś po ukraińsku. Moim zdaniem klął, bo mówił coś taki, jakby tam klął na pewno. Bo jak pamiętam, potem dostał w łeb tym sagankiem i wyglądało, że się najadł zupy. Posłuchajcie, zjadł tę zupę i wstał. I okazuje się, co kawał chłopa. Pod dębem wyglądał jak Dustin Hoffman, drobny, niewielki, wstał, jak perepeczko z okresu wczesnego, tak. No, posłuchaj, widzicie, i oni tak potrafią grać oszczędnie, a efekt porażający. Powiem tylko, że ten, co dostał w łeb z sagankiem, jak zobaczył tego, co zjadł zupę rybną, natychmiast zaczął uciekać. Potem on i ona, prawda, oddali się lirycznym czynnościom. Czemu? Lirycznym czynnościom, ale proszę państwa, były też niedoróbki. Podobnie jak i u nas, i o tym chcę powiedzieć właśnie. No uważajcie, jest taka scena. Po latach, ta para, o której opowiadałem, jest u ciebie w domu, nie? Objęci, oglądają telewizor, a na ziemi siedzi dziecko i bawi się samochodem zanieserowanym na baterię, nie? W pewnej chwili samochodzik staje, a dziecko ryczy. Bachor nie do zniesienia. Widać, że tu się scena sypie, nie? Po spektaklu pytam się tego kolegi z dyrektora, czy tak powinno być. A on bardzo zdenerwowany mówi, mamy kłopoty z bateriami. Nie. To nie jest śmieszne, właśnie. Nie ma pieniędzy. Zespół cię zrzuca i kupujemy na bazarze, mówi ten dyrektor od Mongołów, nie? I teraz, proszę państwa, jesteśmy w domu. Co się u nas dzieje z kaczką? Chwileczkę. Dojeżdża do połowy sceny, robi i stoi jak rzechła, a powinna całą scenę dwa razy obskoczyć. Czyja to wina? Baterii! Nie ma pieniędzy i pan Henie kupuje te badziwy na stadionie dziesięciolecia. Tak? No. I tak musi być, bo limit się wyczerpał. W zeszłym roku, chwileczkę, trampki do sztuki braliśmy na rachunek na batoniki. W tym roku mogliśmy brać baterie renomowanej firmy na słone paluszki, ale limit się też wyczerpał. Pozostaje bazar i kaczka w ten sposób obciąga nam poziom. Ale nie ma co drzeć. Słuchajcie, uwaga, niebawem jadę na spotkanie z zespołem Comédie Françoise. I jak wrócę, to opowiem, czy mnie rozbawili. Koniec zebrania, do widzenia. Ale panie dyrektorze, bo ja mam taki postulat. Wreszcie nadszedł ten wspaniały czas, że się wszechświat zjednoczył na słowo i bez żadnych warunków we wzajemnym szacunku rozpoczęto wymianę handlową. Wnet na ziemię przybyły jak sen latających talerzy tysiące i handlowców w nich mara co to chcieli od zaraz podpisywać umowy wiążące. I już ich czeka oferta, piętrzy się maszyn, sterta, komputery, lasery, dokarki, dzieła sztuki, broń palna, ręczna i sterowalna i wspaniałe szwajcarskie zegarki. Goście chodzą i patrzą, dotkną czółkiem lub macką, albo oczko wystawią spod wody. Widać bardzo zajęci, a wśród nich wciąż się kręci Jan Sebastian Butz, sprzedając lody. Skąd się tutaj pojawił ten typ? Jeszcze gości obrazić gotowy. Wziąć ofertę za habit razem z jego lodami, kijem nakłaść rozumu do głowy. Wziąć ofertę za habit razem z jego lodami, kijem nakłaść rozumu do głowy. Wtem do ziemian przybliżył się gość, dziełom sztuki się przyjrzał, maszynom, i powiedział, że owszem, całkiem to nie najgorsze, lecz najlepsze są lody Bambino. Lo, lody Bambino w całym wszechświecie słyną, każdy liże ze smakiem, czy jest gadem, czy ssakiem, obcą, czy też istotą rodzimą. Wielka radość, wiwaty i bal, podpisano umowy od ręki. W Rabce, Bonn i Kalkucie rozpoczęto produkcję i śpiewano o lodach piosenki, takie na przykład jak ta. Lody Bambino w całym wszechświecie słyną, każdy liże ze smakiem, czy jest glizdą, czy ptakiem, jamochłonem, czy nawet rośliną. Lody Bambino w całym wszechświecie słyną, każdy liże ze smakiem, czy jest gadem, czy ssakiem, obcą, czy też istotą rodzimą. Lody Bambino, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom. Może powie ktoś, że trochę żal, że nie laser i nie Wenus z Milo. Rzeczywiście, ciut szkoda, ale w tym cały widz. Lepiej Lody Bambino niż nic. Dwa razy dwa? Cztery. Za dokładnie. Niech pan jeszcze raz spyta. Dwa razy dwa? Cztery. Dobrze. A Franceski. Raz. Co tak chcecie, no? No teraz. Przestało. No widzi pan. Tak. Słyszał pan? Przyszły listy od radiosłuchaczy, że my gadamy głupoty. Tak jak byśmy my gadali głupoty. To niesłychane, a o co im chodzi? No różne takie dowcipy, skojarzenia i że to obraża ludzi myślących. Tak? No niech pan da jakiś przykład. No więc powiedzmy list inżyniera, o tu mam go. Tak? Inżyniera Głębokiego z Wałachowic. Tak. Inżynier pisze tak. Jak można wygadywać takie bzdury, że pierogi klei się butaprenem? Butapren jest niesmaczny. On tak pisze? On tak uważa, no. Ojej. Pierogi klei się albo krystal cementem, albo klejem rybim. Tak. Bez pojęcia, nie? Tak. W tym ostatnim przypadku są to tak zwane pierogi rybne. Żeby bardziej zaznaczyć rybi charakter pierogów, wpina się w one kilka ości. Tak. Zajadają się nimi krztuszą województwa ościenne. No, co, tak. Co pan na to? No nonsens. Pierogi najwyżej można prócz butaprenu, zwanego inaczej klejem pierogowym, zszywać. No, albo spawać. No, no. Oczywiście, tak albo jest. Spawać. Moja babcia pierogi obszywała nawet koronką, a nie rzadko w chwilach bardziej uroczystych haftowała. Ma pan jeszcze jakieś listy? Mam, dobrze. mam, proszę pana, się sporo. Pisze do nas były inteligent z Marmurowa. Tak. No, obecnie prezes spółdzielni były inteligentów. Tak. Wszystko rozumiemy, dziękujemy. No, to jest list pochwalny. No i właśnie, to mnie zmartwiło. Jeżeli rozumieją, to znaczy pan zbyt jasno gada. Pan lepiej za dużo nie rozumieć. Jeśli tak. się mówi, jak się mówi trawa, prawda, to trzeba rozumieć trawa, a nie rolnictwo. No, tak? Albo tak. Jak ci się mówi zielona trawa, to trzeba rozumieć zielona trawa, a nie, że o rolnictwie nie ma się zielonego pojęcia. Tak, o tu jest list o panu. O mnie? O panu, tak. Może niech pan pokaże. Proszę bardzo. Lepiej może, żebym ja to odczytał. Tak? Panie Ros, niech pan przestanie tak syczeć. Syczą tylko węże i mama lumpy. Co to jest? Mama lumpa zwierzę jednorazowe w północnej Katandze. A poza tym syk jest oznaką niezadowolenia. Czyżby pan był z czegoś niezadowolony? Ma pan próbę szantażu, co pan na to? Nie, no będę syczeć dalej, może w końcu wybuchnę, prawda? Ale tutaj mam, wie pan, nadzwyczaj interesującą krytykę. Pisze konduktor pociągu Warseusz niepunktualny. Tak. Jestem oburzony. Znaczy, on tak pisze. Aha, aha. Tak. I tak samo byłby oburzony mój stryj, i to do żywego, gdyby żył. Ale na szczęście już nie żyje, bo nie musi wysłuchiwać takich dowcipów. Bo co według pana znaczy na przykład dowcip? Do przedziału wchodzi murzyn, a dziadek pyta, co to, tunel? Tak. I on mówi tak, pyta dalej, co może być śmiesznego w tym, że pociąg wjechał do tunelu? No wjechał, to wjechał. A może panowie mają coś przeciwko murzynom? Znamy takich, ale my sobie z takim poradzimy. Tak nam grozi on. No. Jak dyrektor radia może pozwolić na opowiadanie takich kawałów? Co innego taki dowcip, który opowiadam zawsze na imieninach. Tak. A teraz wystąpi panna Ala, która nigdy nie nawala. Tak. I wiele innych. Tak. Tak, zastanówcie się nad tym, panowie, bo wstyd radiu przynosicie. No dobra, to odwiedź pan, tu jest list do mnie, widzi pan? Tak, o. Panie Franceski, ja też nazywam się Franceski. Aha. I nawet dotychczas mówiłem wszystkim, że pan jest moim bratem i tylko dlatego mnie nie wylano z roboty za pijaństwo, bo jak u pana pijaństwo się toleruje, to dlaczego... I nieurodzonego brata, nie? Ale odkąd usłyszałem, co pan wygaduje z tym sycąc Rosem, Rosówką, to postanowiłem zmienić nazwisko na nazwisko artysty bardziej poważanego. Na przykład Gryldorem Babile. Oni wiedzą, co robią i co mówią. Wie pan co, idę się przejść. Bulba. Tam w zakładzie bankructwo nie grozi. Nikt nie pisze na czarną nas listę. My każdemu umiemy dogodzić. Już przetrwaliśmy nie jeden system. U nas krzywa od lat pnie się w górę, bo produkcja idzie pełną parą. Nam jest straszny reformy hamulec. Każdy czas sprzyja naszym zamiarom. My robimy kit, my robimy kit. Cenę z nami łatwo uzgodnisz. Polski patent git, polski patent git. Dużo lepszy od bubli zachodnich. Nasz największy hit, chcesz go zdobyć nam, patrzy, kłaniaj. Bo my robimy kit do wciskania. Kiedy Nowak się zjawia ekipa, jej jedyne życzenie to kolor. Eto starość, historia to lipa. I tak ludzie zawsze się nabiorą. Każdy rząd się publicznie zarzeka, że niczego nie chce nam zawdzięczać. My to znamy, wystarczy poczekać. Dzień nie minie i przyjdą na klęczkach. Po największy hit, po nasz towar git. Każda władza za nim się ugania. To potrzebny jest jak powietrze git do wciskania. Zawsze będzie zbyt chociaż śmierdzi i dolom przyklei. Narodowy git zamiast złotej, zamiast nadziei. Zapraszamy Do reklamy. Noszę aparat ortodontyczny. Mój ortodonta powiedział mi, że nawet pomimo dokładnego czyszczenia zębów szczoteczką, pod aparatem nadal mogą pozostać bakterie. Dlatego polecił mi specjalistyczną pastę do codziennego stosowania. Ortoveral. Pasta do zębów w żelu Ortoveral dzięki chlorheksydynie działa silnie antybakteryjnie, również w miejscach trudno dostępnych. Do tego Ortoveral zawiera wysoką dawkę fluoru oraz aloes i bisabolol, które łagodzą podrażnienia od aparatów ortodontycznych. Ortoveral. Perfekcyjna higiena jamy ustnej dla osób z aparatami ortodontycznymi. Dostępny w aptece. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I w Trójce czas na Państwa muzyczne propozycje. Muzyczna poczta UKF. Do godziny 14 czekamy na Państwa propozycje do muzycznej poczty UKF mailowej, telefonicznej 22 i 7 3, klub UKF @polskieradio.pl. Jeśli Państwu po weekendzie chodzi jakiś utwór po głowie, to proszę do nas napisać. A na początek Aztek Camera. Separates the sea from me on my desert island. Sun obliterates the sky, and I'm just like anyone. No matter how I I wanna see the sun, and it shines to illuminate the distance, illustrate the difference between you and me, and it collides with clouds and set the sky free, indicating right. Indicating wrong, and just like anyone, I wanna see the sun. Through many stages move, and light love like a silent LED. And every single kiss you ever lit like this, it's gonna feel like bliss. So just reflect the sun and guide everyone. Sky free, indicating right, indicating wrong. And just like anyone, I wanna see the sun, I wanna see the moon, I wanna see the stars, I wanna see them shine. Sony zespół Aztec Camera. Ja miałem przyjemność spotkać się parę lat temu z Rodin Frame'em i życiowo jest równie pogodny jak w piosenkach i tych solowych i Aztec Camera. 22 i 7 3, klub UKF, małpapolskieradio.pl. Pierwszy telefon od Państwa dzisiaj. Prosiłbym o piosenkę Ewy Demarczyk, Karuzela z Madonnami. Wsiadajcie, Madonny, Madonny, dobry krześciokonny, krześciokonny. Konie wiszą kopytami nad ziemią, one w brykach na postoju już drzemią. Każda bryka malowana w trzy ogniste warki i trzy końskie maści, i trzy końskie maści od sufitu, od dębu, od marfi. Drgnęły Madonny i orszak stukonny. Ruszy z kopyta, migają w krągach glezy, siedem przy filantrach, kiedy siodel i gorejące wzory bryk, kiedy stola łupowe, a w każdej bryce vis-a-vis Madonna i Madonna. Rafaela w ogromnych wodniach, prawda, stąd w mieściach i niedzielach, a w każdej bryce vis-a-vis Madonna i Madonna. I nie wiadomo, która śpi, a która jest natchniona. Szóstka goni one, szóstka goni one, szóstka goni one, zakręcone. Wsiadajcie, Madonny, Madonny, dobry krześciokonny, krześciokonny. Konie wiszą kopytami nad ziemią, one w brykach na postoju już drzemią. Każda bryka malowana w trzy ogniste warki i trzy końskie maści, i trzy końskie maści od sufitu, od dębu, od marchwi. Drgnęły Madonny i orszak stukonny. Ruszył z kopyta, ruszył z kopyta, ruszył z kopyta, ruszył z kopyta, ruszył z kopyta. Karuzela z Madonnami i Ewa Demarczyk w muzycznej poczcie UKF. 22 i 7 3, klub UKF, małpapolskieradio.pl. Przed nami propozycja pana Zbigniewa, który pisze właściwie prawie codziennie. Dziś prosi o nagranie grupy Electric Light Orchestra Don't Bring Me Down. We'll be right back. Don't Bring Me Down i grupa Electric Light Orchestra. No za chwilę świetny kompozytor, świetny autor tekstów, niezły wokalista. Szkoda, że nie ma już go z nami. Prosiłbym o piosenkę Jedyny hotel w mieście Jacka Skubikowskiego. Poprosiłbym dla żony. Zmagamy się z chorobą nowotworową. Zawsze nas Jacek Skubikowski bardzo, słuchając go, wspiera. Kolejne wozy, niepewnie cięły noc i rwały wciąż na boki, jakby chciały kąsać mrok. Pod maski brały wodę, mrużyły ślepia złe. Najwyższy czas na oddech, najwyższy czas na sen. Ze znaku ktoś dla żartu zmazał kilka cyfr. Do miasta było 7, 17 albo 3. Jedyny hotel, portier napis miejsca brak. Wyciągnął dłoń, a potem szepnął, że coś może ma. Marmurowe schody wiodły aż pod dach. O krok od ślepych luster, z których dawno wyciekł blask. Na ścianach wydrapane szeregi obcych dat. Blaszane palmy w polu, pokornie cały wiatr. Hotel Patria na godziny. Jedna gwiazdka, cztery łzy. Hotel Patria na godziny. Mieszanka szkła i tyny, przy rynku skociłby. W dancingowych salach, gdzie dawniej szalał tłok, tańczyła jedna para, on był arapona blond. Prosiłem o kieliszek, a kelner przyniósł dwa. Pierwszy by nie słyszeć, drugi żeby spać. Hotel Patria na godziny. Jedna gwiazdka, cztery łzy. Hotel Patria na godziny. Mieszanka szkła i cyny, syrenku kocioł by. Dało, że idzie poprawa, będzie pogodniej i słońce bez plam. Twarza na rogu znalazła się kawa, tylko hotel ciągle stał ten sam. Hotel Patria na godziny, jedna gwiazdka, cztery łzy. Hotel Patria na godziny. Mieszanka szkła i cyny, przy rynku kocioł by. Hotel Patria na godziny. Jedna gwiazdka, cztery łzy. Hotel Patria na godziny. Mieszanka szkła i cyny, przy rynku kocioł by. Jedyny hotel w mieście, wielki przebój Jacka Skubikowskiego. 227 trójek lub UKF małpopolskieradio.pl. Dzień dobry, w pierwszym dniu wiosny mówią nam panie Asia i Wiola i proszą o nagranie Asafa Avidana. Of the past are spinning down towards the Gaia, and the sinuous tree.

22 i 7/3 klub UKF @polskieradio.pl. W muzycznej poczcie UKF za chwilę Wojciech Młynarski. Pani Magda pisze. Jako, że dzisiaj rozpoczęła się astronomiczna wiosna, proszę o piosenkę dla moich dziewczyn chorowitych, córek Ewy i Ani. Wojciecha Młynarskiego, dziewczyny, bądźcie do nas dobre na wiosnę. Niech powie ktoś, komu się zdarzy napotkać wiosną me spojrzenie. Co ja mam w twarzy? No co ja mam w twarzy? Cierpienie, cierpienie, bezwzględne cierpienie. Lecz przy księżyca bladym sierpie, w noce kwietniowe i majowe, nie sam przecież cierpię, nie sam przecież cierpię. A zatem śpiewajmy, panowie, dziewczyny. Bądźcie dla nas dobre na wiosnę, dziewczyny. Skończmy już te kobry miłosne. Nikomu niechaj nie zagraża rozłąka, gdy wiosną w rytmie naszych marzeń po łąkach bąk brzdąka, dziewczyny. Lubcie wy nas wiosną, oj lubcie, dziewczyny. Krzywdy biednym chłopcom nie róbcie, niech kpiny wasze nas nie bolą. Zbyt liczne dziewczyny. Teraz będzie solo muzyczne, a ja będę przeżywał. Niech się nikt nie snuje przez gąszcze, gdy wiosną dojrzewają tuje i w trzcinach wmią grząszcze. Niech prośba moja was dziewczyny nie dziwi, my wiosną strasznie się robimy wrażliwi. Popatrzcie, kwitnie już dziejka i czosnek, dziewczyny. Bądźcie dla nas dobre, dziewczyny, bądźcie dla nas dobre, dziewczyny, bądźcie dla nas dobre na wiosnę. Dziewczyny, bądźcie dla nas dobre na wiosnę. To był Wojciech Młynarski. 22 i 7/3 klub UKF @polskieradio.pl. Jeszcze dwa nagrania nam się dzisiaj zmieszczą. Na prośbę pani Ani w tej chwili Blowing the Wind i John Bass. How many roads must a man walk down before he call him a man? How many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand? Before they're allowed to be free. And how many times can a man turn his head and pretend that he just doesn't see the answer? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. How times can a man look up before he sees the sky? How many ears must one person have before he can hear people cry? And